Leczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mija 10 lat od pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. To jest uciążliwe, ale konieczne. Tak na pytanie o noszenie maseczek w upalne dni odpowiada wiceminister zdrowia. NFZ przypomina, że cały czas działa infolinia dla osób, które źle znoszą izolację spowodowaną koronawirusem. 10 lat temu, 18 kwietnia 2010 roku, odbył się pogrzeb pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Tragicznie zmarli w katastrofie smoleńskiej, zostali pochowani w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów na Wawelu. Uroczystość trwała cały dzień. W ceremonii uczestniczyły tysiące krakowian. Dzisiaj Kraków, Rynek Główny i Wawel świecą pustkami ze względu na stan zagrożenia epidemicznego. Zamek Królewski na Wawelu jest zamknięty. Katedra i krypta pod wieżą srebrnych dzwonów są jednak otwarte. Przed wejściem do świątyni stoją jedynie pracownicy, którzy pilnują, aby w środku przebywała odpowiednia liczba osób. Plac przed katedrą skąpany jest w słońcu, tak samo jak wejście do wawelskich krypt. Na marmurowym sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich widać wiązanki świeżych kwiatów. Między innymi złożony jest wieniec od prezydenta Andrzeja Dudy, który był na Wawelu 8 dni temu w 10. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem. Przed wybuchem pandemii w Krakowie planowane były uroczystości 10. rocznicy pogrzebu pary prezydenckiej, jednak z ich organizacji zrezygnowano. Wieczorem w katedrze na Wawelu ma odbyć się jedynie msza. Weźmie w niej udział brat tragicznie zmarłego prezydenta Jarosław Kaczyński z gronem najbliższych współpracowników z Prawa i Sprawiedliwości. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wakacje pełne wrażeń. Były chłopieńce bitwy, które nierzadko kończyły się reprymendą od rodziców. Tak czasy wspólnego dzieciństwa wspomniał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia kuzyn Lecha i Jarosława Kaczyńskich Jan Maria Tomaszewski. No Leszek, Jarek i ja żeśmy razem spędzali zawsze wszystkie wakacje. To było nasze najprzyjemniejsze chwile, wakacje u babci naszej na wsi, w takiej resztówce. To był po prostu raj dla nas. Myśmy cały czas byli tam albo rycerzami, albo kowbojami. To były te czasy takie jakieś 6, 7, 8 lat. Po 22 program Trzeci Polskiego Radia przypomni koncert Kraków in Memoriam, który zagrano 17 kwietnia 2010 roku. Noszenie maseczek w gorące dni jest uciążliwe, ale konieczne w czasie epidemii koronawirusa, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Podczas konferencji był pytany przez dziennikarzy, czy planowana jest zmiana przepisów w przypadku wystąpienia upałów. Odpowiedział, że jako chirurg zdaje sobie sprawę z dyskomfortu, jaki powodują maseczki noszone przez dłuższy czas. Dodał, że sytuacja jest monitorowana. Wszystko będziemy na bieżąco analizować, czy taka możliwość będzie, jaka będzie pogoda, bo rzeczywiście w czasie upałów dość ciężko się w tej maseczce oddycha, ale myślę, że to zapewnienie bezpieczeństwa sobie i osobom w pobliżu jest ważniejsze niż ten komfort. No, na pewno jest to trudne. Nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych obowiązuje od czwartku. Według informacji resortu zdrowia podanych po 10:00 w Polsce zakażone koronawirusem są 8563 osoby. Spośród nich zmarło 339. Po zakończeniu kryzysu związanego z koronawirusem państwa powinny zwiększyć samowystarczalność gospodarczą. Tak w Polskim Radiu 24 mówił ekonomista Zbigniew Krysiak ze Szkoły Głównej Handlowej. Jak tłumaczył, chodzi o to, żeby poszczególne kraje były w stanie wytwarzać najpotrzebniejsze dobra. Oczywiście w ekonomii w związku z powiązaniem między narodami nie ma możliwości na pełną samowystarczalność, ale samowystarczalność mam tu na myśli właśnie w tym zakresie takich podstawowych spraw, to znaczy w zakresie energii, w zakresie wyżywienia, jeśli chodzi o przemysł odzieżowy, czyli to wszystko, co jest potrzebne dla podstawowego funkcjonowania naszego życia. Ekonomista powiedział, że wstępne szacunki wskazują na ogrom strat gospodarczych związanych z koronawirusem. Wskazał, że wartość polskiej tarczy antykryzysowej to ponad 10% polskiego PKB. Dzisiaj minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, mówiąc o tarczy antykryzysowej, stwierdziła, że w przyszłym tygodniu poznamy jej nowe założenia. Mają dotyczyć m.in. zamówień publicznych, wakacji kredytowych i ochrony spółek przed przejęciami. Codziennie, bezpłatnie, przez całą dobę można skorzystać z porady psychologów dzięki specjalnej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak tłumaczy rzeczniczka śląskiego NFZ-u Małgorzata Doros, to wsparcie dla tych, którzy w czasie epidemii nie radzą sobie z izolacją. jest skierowana do osób w kryzysie emocjonalnym, które źle znoszą odosobnienie, odczuwają stres lub lęk wywołany sytuacją zagrożenia epidemiologicznego. Można zadzwonić pod bezpłatny całodobowy numer telefonicznej informacji pacjenta i poprosić o połączenie z psychologiem. A pomoc dostępna jest pod numerem 800 190 590. 800 190 590. Psycholog w razie potrzeby skieruje pacjenta na dalszą terapię pod okiem specjalisty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pogodnie, bez deszczu, chmury możliwe tylko na północnym wschodzie i tam najchłodniej 8 stopni w Białymstoku, 9 w Suwałkach. Poza tym dużo słońca, w Warszawie 10 stopni, w Poznaniu 13, w Krakowie i Katowicach 14. Najwięcej na termometrach będzie w Jeleniej Górze i Katowicach, 15 stopni. Wiatr przeważnie słaby, na silniejsze podmuchy do 70 km na godzinę trzeba uważać na Mazurach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Jest już 9 minut po 14. Przyszła do nas nieśmiało, wystawiając na ludzi. Na, Czwarta godzina naszego spotkania. Wiosna przyszła to bym i bym, a już zaraz będzie lato. Dzień dobry, mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. A może w któryś dzień ruszyć trzeba będzie jednak w drogę. A może będzie mniej słów bolesnych, niepotrzebnych wspomnień. Tam, gdzie lekki wieje wiatr i już nie trzeba kłamstw, gdzie już nie starczy papieros ani dwa. Tam, gdzie nie milczy nikt, bo już niepotrzebny wstyd na taki powrót. Zapraszam ciebie dziś. A jeśli każdy sen płynie w nieskończoność swoich zwątpień, jeśli każdy dzień śle do nocy listy swoich rozstań, tam, gdzie lekki wieje wiatr i już nie trzeba kłamstw, gdzie już nie starczy papieros ani dwa. Bo niepotrzebny wstyd na taki powrót. Zapraszam ciebie dziś. Tak, znowu czasoprzyspieszacz włączyłem i już jest lato. Halina Frąckowiak, Krystyna Prońko w tym nagraniu. Kwadrans po godzinie 14. Ostatnia część naszego spotkania to Polski Top Wszechczasów. Toczyło się dalej. nie. Nikt już nie, nikt już nie odwiedza mnie. Czasem tylko przyjdzie on. Czasem tylko przyjdzie on piękny. Czasem tylko przyjdzie on piękny, dumny. Jak to baw, jak to zwykle baw. Jeden z moich ulubionych demów, choć ostatnio dżem mirabelkowy też mi bardzo smakuje. To pozostańmy w podobnym rozkołysaniu. Raz, dwa, trzy. Pukaj, aż uchylą wrót. Śpi o wschodzie słońce drży. To nic, już nadchodzi chłodny świt. Dwa, trzy i już 26 minut po 14. Mówi Zbyszek Krzywański. Zostańcie w domu z trójką. Tak, to ostatnie dni głosowania na Polski to Wszechczasów, 13, 1 maja, a może nawet 1, nie będę na razie mówił, w każdym razie na 1 maja umawiamy się z polskim topem Wszechczasów. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. To taki ładny zestaw teraz będzie. Dżambla, a potem Marek Grechuta. Wciąż szukam twych dróg i ścieżki twej. Wśród tylu miast i pól, noc i w dzień. Nad miastem już mgła, gdzie znajdę cię. Jest we mnie ból i żal, noc i dzień. To ponad nami płynie miłość obuza, między nami tylko mgła, jak żal. Już kwawi się głów, świt daje deszcz. Gdzie znajdę ślad tych stóp, noc i w dzień. Jest jeszcze mi miłość nas, nie warto tracić jej. Obroń siebie, kochaj tylko mnie. Jest jeszcze miłość nas, nie warto tracić jej. Obroń siebie, kochaj tylko mnie. Zostań w domu z trójką. Mały jest kraj, wszystko wszystkim wydaje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się jeszcze złe. I dla tych, którzy lubią chleb zdrowy i twardy, i dla tych, którym szczęście odbiera, zabiera wróg, i dla tych, którzy noszą zegary w lombardy, i dla tych, którzy tańczą, gdy inni już padli z nóg. Pożyjecie, poecie prawdy, jeszcze pożyjecie, padając z nóg. Zobaczycie jeszcze, jak inni wstają, jakby ich prowadził taki sam Bóg. Jeszcze pożyjecie, poecie prawdy, jeszcze pożyjecie, padając z nóg. Zobaczycie jeszcze, jak inni wstają, jakby ich prowadził taki sam Bóg. Wszystko wszystkim wydaje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najmłodsze. ciężkie skrajek, wszystko wszystkim wydaje się najprostsze. Piękny jest skrajek, wszystko wszystkim wydaje się jeszcze złe. I dla tych, którzy lubią chleb zdrowy i twardy, i dla tych, którym szczęście odbiera, zabiera próg, i dla tych, którzy noszą zegary w lombardy, i dla tych, którzy tańczą, inni już padli z nóg. Ładne, ładne, ładne, ładne wspomnienia. Zespół Jumble, a potem Marek Grechuta za 24 minuty 15. Cześć, to Marcin Wyrostek. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam i życzę dużo harmonii. Narysuję ci nasz nowy dom, do którego nie ma wstępu żadne zło. Nie wpuszczę go. Dam ci świeży zestaw nowych min, przed tobą tutaj jeszcze nie używał go nikt. Chcę już zamknąć oczy, niech się wreszcie skończy ta bezkreśnie długa noc. Dajmy sobie spokój z tą nieludzką wojną. Odpuśćmy, pogódźmy, nie dźgajmy więcej, mówisz. Każdą drogę pokonuję sam, niezależnie dotrę wszędzie, kompas mam. Dla mnie bardzo ważna, lecz skończ nim zamknę się i nie bądź zbyt blisko mnie. Zachowaj dystans i oddal się. Twarzy bardzo dobrze znam i nie należy do tych, które bardzo lubię. Nie sprawia mi radości, gdy ty mrozisz kości. I nie spuszczaj głowy dziś i nie tul, jak nie chcesz, by był dym, bo blisko mnie, zachowaj dystans i oddal się. blisko mnie, zachowaj dystans i oddaj się. Frele i Marcin Wyrostek, piosenka zatytułowana Zachowaj dystans, to jest jedna z nowości, najwyżej notowana nowość wczoraj w poczekalni na miejscu 35. Wczoraj 1994 notowanie listy przebojów, odnajdą je Państwo na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Nowości w 30 to Joe Satriani, Baranowski oraz Pearl Jam, Retrograde, a pierwsza trójka prawie bez zmian, bo Alanis Morissette, Daria Zawiałow i Artur Rojek. Polecam głosowanie na listę lp3.polskieradio.pl. Co ja tak dzisiaj w tym kierunku? Fryzjera, ani plaża. No właśnie, jest problem. To już trzeci utwór w rytmie reggae w tej godzinie, no ale ostatni. A fryzjer, właśnie, z tym jest problem. No, że też nie kupiłem sobie jakiejś takiej maszynki, która szast pras i po wszystkim. co ja mam teraz zrobić, warkoczyki sobie pleść albo co? Ciekawe, jak długo to jeszcze potrwa i jak będziemy wyglądali. A nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale ostatnio we Włoszech w jednym z miast zatrzymano bardzo ładnie ostrzyżonego młodzieńca i okazało się, że przed chwilą wyszedł od fryzjera, że gdzieś pokryją mu jakiś fryzjer strzyże we Włoszech. Gdyby w Warszawie był taki fryzjer jakiś, to ja bardzo proszę o kontakt, bo jak nie, to może skończyć się źle. Daj pamięć twardym głoskom. Tak, wiem, że ten fryzjer we Włoszech i ten elegant ładnie ostrzyżony dostali mandaty. Ja tak tylko żartowałem, jak już sobie dam radę z tymi włosami. Elka, masz gumkę taką? Masz taką gumkę, recepturkę? No, to pożyczę i będzie wszystko dobrze. To oczywiście Seweryn Krajewski. A my już dziękujemy Państwu za uwagę. Te 4 godziny, jak z bicia trzasu. Stelka, Piotr Stelmach po godzinie 15. Zapraszam w jego imieniu. A teraz jeszcze tylko polecam naszą stronę internetową. polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo cały zestaw muzyki, jaka grała między godziną 11 a 15. Polecam. No i polecam głosowanie na Polski Top Wszechczasów, bo to za ile? Za 2 tygodnie już będzie po, albo w trakcie. Zobaczymy, jak to się ułoży. Wczoraj sięgnąłem po liście przebojów, po nagrania sprzed lat 35. Zabrakło czasu dla tego utworu. No to dzisiaj Urszula, Budka Suflera, Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia życzymy. Thank you. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Autopromocja. W 10. rocznicę pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich zapraszamy na retransmisję wyjątkowego koncertu, którym 10 lat temu uczczono pamięć pary prezydenckiej oraz pozostałych ofiar katastrofy smoleńskiej. 17 kwietnia 2010 roku na krakowskim rynku głównym zabrzmiało ostatnie arcydzieło Wolfganga Amadeusza Mozarta Requiem de Moll. Obok polsko-rosyjskiej czwórki wybitnych solistów usłyszymy chór Polskiego Radia w Krakowie, madrygalistów Capelli Krakowiensis oraz orkiestrę Sinfonietta Krakowia pod batutą Marka Minkowskiego. Do usłyszenia dziś kilka minut po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Klubów i sal koncertowych muzyka przeniosła się do domów i do internetu. Domowe nagrania powstają w samotności albo w gronie najbliższej rodziny. Jeżeli grasz lub śpiewasz muzykę tradycyjną lub folkową, a chcesz podzielić się ze słuchaczami Polskiego Radia swoją twórczością i przeżyciami związanymi z izolacją, wyślij wiadomość na adres rckl@polskieradio.pl i weź udział w akcji Folk w domu. W naszych audycjach oddajemy głos artystom. Szczegóły na stronie rckl@polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.